بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، ومن تبعهم ووالاهم ونصرهم وأحبهم وجعلهم قدوة لأنفسهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وَدُّ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. الآية. زما د دیني اسلام محترم او عزت مند ورونو او خويندو، په تیر درس کې مونږه د روافضو شیعهګانو د سنت نه د انکار او د هغې د مخالفت بحث شروع کړی وو. نو مونږ په هغې کې دې ځای ته رسیدلي وو چې دغه روافض سنت او د سنتو تابعدار عمل کوونکي اهل سنه والجماعت ډیر په سپکو سترګو ګوري، او د حدیث او سنت عاملین او منونکي نواسب ګڼي، او نواسب بیا دوی هر هغه چا ته وایي چې هغوی د ابوبکر او عمر رضي الله عنهما او دارنگ د نور طول صحابه کرام رضوان الله عليهم اجمعين سرا ولا منا او محبت كون کی وی. خدا خبرهم یاد لری چې اهل سنه والجماعه بیا ناسبی هغه چاته وای چې علی رضی الله عنه سرا بغض کوي او د اهل بیت په سپکه سپور وای. او شیعگان بیا دا کلمه هغه چاته استعمالوي چې هغه د ابوبکر او عمر رضی الله عنهما خلافت په حق غنی، او د هغوی سره په شمول د ټولو صحابه کرامو مینه، محبت او ولا کوي، او د هغوی عزت او وقار ایمانی تقاضا او فریضه ګڼي. د روافظو یو شیخ چې حسین ابن محمد الدرازی البحرانی نومیږي، په خپل کتاب المحاسن النفسانیه فی اجوبه المسائل الخراسانیه کې په صفحه 137 کې لیکي: بل اخبارهم علیهم السلام تنادی بان الناصب هو ما يقال له عندهم سنیا. وید ایما علیهم السلام اخبار دا چغی او اوازونه کوي چې ناصبی هغه کس دی چې د دوی په نیز ورته سنی ویلې شي. بیا لګروسته په همدې صفحه کې لیکي: ولا کلام فی ان المراد بالناصبه هم اهل التسنن. وی هیڅ خبره یعنی مشکل نشته په دې کې چې بشکه مراد له ناصبه اوسخه هغه اهل سنت دی. وګوره عزتمندو، روافظ اهل سنه والجماعه یا د دوی په اصطلاح سره سنیان ناسبیان ګڼي. د دې مخکې ذکر شوی کتاب المحاسن په 155 صفحه کې هم لیکلي: ليس الناصب الا عباره عن التقديم على علي غيره. وای ناسبیت نه دی مگر عبارت لدینه دی چې په امامت او خلافت کې په علی رضی الله عنه باندې بل څوک په صحابو کې مقدم او حقدار وګڼلی شي. یعنی چې هر څوک د علی نه علاوه بل صحابي د خلافت حقدار وګڼي، دا ناسبی دی. او موږ مخکې درسونو کې دا خبره تاسو ته واضحه کړې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ټول په ټوله انصار او مهاجرین په شمول د بدری غازیانو، عشره مبشره، د بیعت الرضوان خاوندانان او داسې نور ټول په دې راضي وو، او همدای عقیده او نظریه وه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ټول امت مسلمه کې افضل ترین او د امامت حقدار دی. او تر ننه پورې همدا نظریه د قرآن او حدیث نه د اشارة النص او اقتضاء النص په طریقې سره د مؤمنانو عقیده جوړه شوې ده. نو د روافظو په نیز دغه ټول صحابه او د هغوی تابعین او د اتباع تابعین وهلم جر الى یومنا هذا چې څومره مسلمانان دي، دوی ورته ناسبیان وایي. نو اوس راشي او د ناسبیانو په باره کې د دوی څه نظریه او صفت وده دا هم لګه واوري. خمینی رافیزی په تحریر الوسیله اول جوز یو سل اتلسم نمبر صفحه کې لیکي: واما النواصب والخوارج لعنهم الله فهما نجسان من غیر توقف. معنا د دې عبارت دا ده وی به هر حال کوم چې ناسبیان او خوارج دي د الله لعنت دی په دوی وي، پس دا دواړه بغیر د شک نه نجس دي. نو وګوره عزتمندو څومره په ښکاره او واضحه الفاظو سره مسلمانان نجس العین وګرځول او په هغوی یې لعنتونه وویل. ځکه دلته دې عبارت کې له نواسبو څخه مراد اهل سنت دي، لکه څنګه چې موږ مخکې دا خبره تاسو ته د دې قوم نه بار بار ثابته کړې چې دوی اهل سنت نواسب او ناسبیان وایي. دویمه فتوا د دوی دا ده چې دغه اهل سنه والجماعه دا اهل الحرب دي، یعنی مرتد دي چې چرته هم پر ستاسو لاس برشي نو دوی قتل کړي او مال غنیمت کړي. هم دا خمینی رافیزیلی کې: والاقوى الحاق الناصب باهل الحرب في اباحه ما اغتنم منهم. وی قوي خبره دا ده چې دغه ناصبیان دي په وسی په اهل الحرب پورې په مباحوالي یعنی حلالوالي د هغه مال کې کوم چې د دوی نه غنیمت کیږي. وګورئ همدا کتاب تحریر الوسیله اول جز 325 نمبر صفحه. بل فتوی د اهل سنه والجماعه د قتلولو هم واوري: محمد بن علي ابن بابوي القمي چې دغه روافض ورته رئيس المحدثين وایي، دا یو لزان نه روایت په خپل کتاب علل الشرایع 601 نمبر صفحه کې په جعفر الصادق پسې تړلې او جوړ کړی دی. وی چې د جعفر الصادق څخه پوښتنه وشو چې ما تقول فی قتل الناسب، ته د ناسبی د قتلولو باره کې صفت و نظر لري؟ وی هغه ورته وفرمیل: حلال الدم، وینه تویول بالکل حلال دی زما خدا نظر دی. ولکنی اتقی علیک، لیکن زه په تا یریږم، یعنی هسې نه گیر بشي او بیا به له تانه دوی قصاص اخلي. فان قدرت ان تقلب علیه حائطا او تغرقه فی ماء لکی لا یشهد به علیک فافعل. نو که چرته ته په دې وس او قدرت لري چې یو دیوال پرې راوغورځوي او یا یې په اوبو کې ډوب کړي او مړې کړي، د دې وجې نه چې په تا باندې ګواهي ونه ویل شي، نو دا کار وکړه. نو دې سائل ترې نه بیا پوښتنه وکړه چې فما ترا فی مالیهی، ته د هغه د مال باره کې نو څه وایي چې دا مړ کړم او د سره مالی مال سره څه وکړم؟ نو راوي وی هغه ورته وفرمیل: توه ما قدرت علیه، یعنی دغه مال را خپل که او څنګه دې چې خوښه وي حق شانې خرچ کړه. وګورې عزتمندو، د اهل سنت د وینو د تویولو او مالونو د غنیمت کولو او مباح کولو څنګه فتوی ورکول کیږي؟ افسوس، خو کم ظرف خلق بیا هم دوی ته برادران اهل تشیع وایي. او بیا دا هم وګورې، هم دا درواغجن او د ځان نه دی روافظو جوړ کړی روایت، د دوی یو بل رافیزی چې دوی ورته په یو لوی مقام او حیثیت باندې قائل دي چې د هغه نوم الحر العاملی دی، هغه هم په خپل کتاب وسائل الشیعه اتلسم جز 43 صفحه کې ذکر کړی دی. او د اهل سنت والجماعه د وینو د تویولو او د مال د غنیمت کولو ترې فتوا صادره کړې ده. دغه ډول دا روایت نعمت الله الجزائری رافیزی هم په انوار النعمانیه دویم جز 301 صفحه کې ذکر کړی او د دې شرح او وضاحت کړی دی. لیکي: اقول والعله هنا هي الحرص على عدم وقوع الشيعي تحت طائله الشرع فيقتص منه، وعلى هذا فان للشيعي قتل السني بالسم او الحرق او الصعق الكهربائي، هذا مع وجود التقيه التي وجدت لحمايه المعتقدات وارواح الشيعة. اما اذا رفعت التقيه فسيقع القتل العام في اهل السنه كما وقفت عليه في فصل متى يبدا الشيعة بترك التقيه. نو دا رافیزی د مخکې روایت شرحه کوي، وایي: وی زه وایم او علت دلته د ښکاره قتل د منې کولو نه شیو لره په دې روایت کې د دې وجې نه دی چې هغه حرص کول دي په دې چې چرته دغه شیعي د دې سنی د قتل په وجه د شریعت د حکم لاندې رانشي او قصاص ترې نه وانغیستلی شي. په دې بنیاد سره شیعهګانو ته جایز دي قتلول د سنیانو په زهرو سره او یا په سوځولو سره او یا د برق او بجلی په کرنډ او شاټ سره، او دا سره د وجود د تقیینه، هغه تقیا چې د ساتنې د عقیدو او د شیعه او د ارواحو او د هغې د بچاو په خاطر وجود ته راغلې ده. او اما کله چې دغه تقیه پورته کړی شي او ختم شي، نو بیا به یو قتل عام په اهل سنتو کې شروع شي، لکه څنګه چې ما دا خبره په هغه فصل کې کړې ده چې هغه په دې نوم دی چې کله به شیعهګان د تقیې پرېښودل پیل او شروع کړي. زما عزتمندو مسلمانانو، وګورئ د روافظو شیعهګانو بغض او عداوت د سنت منونکو اهل سنت والجماعه سره د دوی د عقیده ده چې یو وخت داسې را روان دی چې شیعگان چې کوم اوس د تقیه په مرستو مدد د مسلمانانو ښکاره او تبر په لاس مقاومت نشي کولی، خو هغه وخت به بیا دوی په مسلمانانو کې یو قتل عام شروع کړي د خپل امام محمد ابن الحسن د خروج وقت ګڼي چې دوی هغه مهدی ګڼي. دا بیله خبره ده چې په دې ارمان د دوی ډیر روافظ تورو خاورو ته تللي دي او د هغې ځنه ډایرکټ جهنم ته تللي دي انشاءالله. خو دا هم یاد ساتي چې دوی همیشه د تلې سر ته کتلي دي چې کله هم د دوی وسع بر شي نو بیا په هیڅ نر او ښځه، بالغ او نابالغ، ځوان او سپینګیري، روغ او رنځور کې هیڅ قسم کم فرق نه کوي. نو لکه څنګه چې اهل سنه والجماعه د ګڼ شمېر احادیثو په بنیاد سره دا عقیده لري چې محمد بن عبد الله المهدي حفظه الله وعجل خروجه براوزي او له هغې وروستو به عیسا ابن مریم علیه السلام والسلام را کوزیږي او هغه به جزیه ختموي، خنزیر به قتلوي او د اسلام نه بغیر به هیڅ دین نه قبلوي او دغه کفار او مرتدین به ټول په ټوله د تورو د تیغونو څخه وباسو. دغه ډول روافظ هم د عقیده لري چې د دوی امام چې په اصل کې دا هغه عنقا پرنده دی چې نوم شته او وجود نه لري، د دوی دا ګمان دی چې دا به راوزي او ټول اهل سنه به ختموي. انا لله و انا الیه راجعون و ان خیالس و جنونس و محال هغه قصه ده. دلته مناسب ګڼم چې دا خبره وکړم او د دې روافظو د اهل سنه سره د عداوت او دښمنۍ په تیر تاریخ لږ نظر راواچو. او هغه دا چې کله عباسی دولت او خلافت والاو د خپل خنیت او حسن زن په بنا خواجه نصیر الدین توسی شیعه د خلیفه وزیر مقرر کړ چې دې توسی رافیزی د ابن العلقمی سره په مشورو په پټه د تتار سره رابطه د دې مسلمانانو خلاف او تړون او تحالف وکړو او اهسته اهسته دې ته زمینه برابر کړه چې تتاریان په عباسی خلافت راوخیږي. چې دا خبره روافظ په فخر او خوشحالۍ او د خپلو کامیابیو او د ارواحو د راحتونو سبب ګڼلی دی. د روافظو شیخ او لوی عالم محمد باقر الموسوی په روزات الجنات کتاب اول جز 300 صفه کې د دې هلاکو خان چې د چنګیز خان لمسی دی صفتونو مدحی کړی دي او د اهل سنت والجماعه دغه قتل عامی په دې الفاظو ستایلی. د دې هلاکو را ننوتل بغداد ته ذکر کوي او بیا لیکي وقطع دابر سلسله البغي والفساد واخماد دائره الجور والالباس بابداد دائر ملك بني العباس وايقاع القتل العام من اتباع اولئك الطغاة الى ان اسال من دمائهم الاقذار كامثال الانهار بها في ماء الدجله ومنها الى نار جهنم دار البوار ومحل الاشقياء والاشرار. وی دغه هلاکو خان د چنګیز خان لمسی چې بغداد ته راننه ووته نو د بغي یعنی د تجاوز او فساد جرړې ختم کړي او د ظلم او پټو جرائمو لمبې د عباسیانو د اقتدار په جرړو راویستلو سره مړې کړي او دغه ډول په قتل عام سره د هغه چا چې د دې توغاتو یعنی د عباسیانو تابعداري او طاعت کولو د هغوی په قتل عام سره نو تر دې چې د دوی دا نجسي او ګنده ویني لکه د نهرونو وبیولې او بیا یې ټولې د دجلې د اوبو سره ګډې کړي او له هغه ځایه د جهنم ورته ولیګلی، هغه جهنم ته چې د تباه کیدونکو کور او د بدبختو او اشرارو د اوسیدلو ځای او محل دی. وګوره عزتمندو، د تتار په دور کې د عباسی خلافت د راپرځولو باعث هغه هم دا روافظ دي چې د لکونو مسلمانانو په بیرحمانه قتلولو لاسونه د هغوی په بیګناه او پاکو وینو ککړ دي. دا واقعه په طول د تاریخ کې په اسلام کې مثال نه لري. دغه تاریخ چې څوک هم ګوري نو بے حده حیرانیږي چې دې روافظو څنګه د دین دشمنان په دې مسلمانانو راوخیجول او دومره مسلمانان یې ورباندې په داسې بیرحمانه طریقې سره ووژل چې شمیر او حساب یې له وسع نه بهر دی. خو د اهل سنت والجماعه دغه دشمنان روافظ او شیعگان په دې کار هلاکو او د هغه فوج ته مډالونه ورکوي او مدحی او صفتونه کوي او د دغو مظلوم مسلمانانو د پاکی ویني نجسی ګڼي او د دوی دولت او خلافت هغه د ظلم، فساد او جرایم او خزینه ګڼي. د مسلمانانو دومره وینه او بهده چې د دجلې نهر ورباني سو ورځ خپل رنگ بدل کړي وو. خدا روافظ وای چې دغه وینه ډایرک جهنم ته تللې ده. انا لله و انا الیه راجعون. اے د محمد صلی الله علیه وسلم امتا، سشیوی دی پمونګه نن ولی نه بیداری ګدیتا چې خپل د دین، ایمان او عزت دشمنو پیژنو او د شرونو مخې ونیسو. هلاکو او تتار چې معظم علما کرامو د امت ائمو هغه مرتد او کافر ګڼلې دي، د هغه دغه حمله د مسلمانانو مقابل کې ستایل کیږي او په میړانه او فخر سره خپل کامیابی ګڼل کیږي. بیا دغه واقعیا د تتار نه یوازې باقر موسوي، بلکې خمینی په خپل کتاب الحکومت الاسلامیه او نعمت الله الجزائری رافضی په الانوار النعمانیه کې هم ستایلې ده او دا کار د اسلام فتح ګڼلې ده. او دغه ډول نورو ډیرو روافظو د فخر او مدح په صورت کې په خپلو تصانیفو کې ذکر کړی او دا د اسلام د فتوحاتونو یو عظیمه فتحه ګڼلې ده. خو افسوس چې په دې امت کې اوس هم ځان ته مسلمان ویونکي داسې شته چې دوی ته برادران اهل تشیع وایي. نو عزتمندو، وضاحت او تفصیل مې له دې وجې نه وکړ چې تاسو ته معلوم شي چې دغه روافظ د سنت او اهل سنت سخت مخالف دي او د هغوی سخترین دشمنان دي. د دوی د عقیدې او احکامو ډیر داسې مسائل دي چې هغه د اهل سنت برعکس دي او د هغوی ضد دي، چې انشاء الله پر روان درس کې به باذن الله و توفیقه د دوی هغه عقیده او مرکزی مسائل ذکر کړم کوم چې د سنت او اهل سنت خلاف او د هغوی په نس د جرم ګناه او د کفر او ردت باعث عقاید او مسائل دي. وبالله تعالی التوفیق، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. جاء يزهو بالقتال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال واسحقوا رأس الضلال سوف نمضي